Şimdi 11 ile 20 arasındaki sayıları konuşma dilindeki şekliyle dinleyeceksiniz. Arapça sayının peşinden Türkçesini dinlediğiniz sayıyı Arapça olarak tekrar etmeye çalışın. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20